artystą. Viva l'arte, wiem, że od twórcy to parter. Powtórki warte mniej niż pocztówki zdarte. Tabula rasa startem, lecz zapiszę kartę. Pop art jest zarazą, tam uczucia są martwe. Wolę przejść liryczne krucjaty jak Louis Parker. Przez graty widzę schematy, ja i mój partner. Jak negatyw dla tych, co mają się za MCs. Pseudoartyści na formy sztuki zamknięci. Niekompetentni do odbioru poezji, bo i sens tkwi w opisywaniu uczuć finezji. Bezmiar treści może w kilku słowach się zmieścić. Po co pieprzyć w kółko to samo, że życie mierdzi. Chowam się pomiędzy wersy, nie mógłbym bez nich. Jestem zarówno artystą, jak bitewnym MC. Pośród słownych ofensyw znajdziesz mój życiorys. Chociaż opisując tensy spalam się jak meteoryt. Chory koloryt to rytm życia w bloku zatem. Może jak R. Wojaczek stanę się degeneratem. Ale rozbrat z rapem nigdy to zbyt dużo warte. I gdy będzie trzeba umrę z krzykiem Eviva l'arte. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Problematyka tych utworów nie jest prosta. Został uchwycony wątek, to kuriozalna riposta. Bo wolę treścią chłostać, by zawracać na fali, by ukazać im realizm. Chwalić tych, co pozostali, by człowieczeństwo ocalić. Bo to nasz intelekt, to cele mego rapu, przekaz prowadzę na czele. Ubieram w metafory wcześniej zbudowany szkielet. Nadaję mu koloryt i z słuchaczem tym się dzielę. Jestem wolnym marzycielem, co nadaje treści iskrę. Artysta z biegiem czasu może dusić się uściskiem świata zła i hałasu. Ileż było takich istnień. Zastanowienia czy z dniem kolejnym tu pośrednik. Nie stanę się tonącym w bezdennej błędnej studni. By do zrozumienia trudni z panującą formą w kłótni. Jakie to przyniesie skutki, pytasz do tego warte. Gdy uznasz, że to martwe, krzyknę Eviva l'arte. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Jestem poetą w tych niepoetyckich czasach jak Aznyk. Skłócony z planetą, bo widzę jej obraz jasny. Jak każdy z nas mam sny, chcę je odzwierciedlać w grze tej. Jak każdy z nas mam styl, po którym rozpoznasz poetę. Jak malarz mam paletę, zamiast barw używam słów. Jak Goethe chcę wywołać okres naporu i burz. Czas książek zmuchnąć kurz, czas odwiedzić teatr. Ignorancja nie pozwala zgłębić istoty dzieła. Mówią ci konwencji nie mam, tworzysz nieład, krzyczy ogół. Ale w stogu tym jest igła niewidoczna z wyższych progów. Jak Prometeusz do bogów, tworząc stajmy w opozycji. Sztuką słowa zgodnie z duszą, chociaż jesteśmy nieliczni. Nie opuszczam pozycji, dwa MC z pełni ambicji. Protestują przeciw intelektualnej prohibicji. A rap bez fikcji nie musi być tandetą. Mój jest sztuką, choć może ja nie jestem poetą. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Eviva l'arte, oddaję hołd poezji. Eviva l'arte, przestrzeń mojej ekspresji. Eviva l'arte, sztuka to dla mnie wszystko. Eviva l'arte, jestem artystą. Chcesz być artystą? Chcesz być chcesz być artystą? Chcesz być artystą?